Produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest samo południe. Poniedziałek, 22 września. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Premier Donald Tusk o ewentualnym zestrzeliwaniu rosyjskich dronów. Decyzję o zestrzeliwaniu obiektów latających my będziemy podejmowali bezdyskusyjnie wtedy, kiedy naruszają nasze terytorium i latają nad Polską. W Elblągu nastolatek na hulajnodze potrącił 6-latka. Dziecko w ciężkim stanie jest w szpitalu. Były szef rządowej agencji rezerw przed brytyjskim sądem ruszył proces ekstradycyjny Michałaka. Podejmiemy decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad Polską, zadeklarował premier Donald Tusk. Wskazał jednocześnie, że nasz kraj musi mieć pewność pełnego wsparcia ze strony sojuszników. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że należy ostrożnie podejmować decyzje, które mogą zaostrzyć konflikt z Rosją. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobaltiku, trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. Jesteśmy tu przede wszystkim w stałym porozumieniu z sojusznikami. Jesteśmy gotowi do każdej decyzji, która ma na celu unicestwienie obiektów, które mogą zagrażać nam. W piątek 3 rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Dziś tą sprawą na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ważą się losy 43 komisarzy wyborczych. Zastrzeżenia wobec nich mają zarówno szef MSWiA Marcin Kierwiński, jak i prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obaj złożyli stosowne pisma w tej sprawie do Państwowej Komisji Wyborczej, a ta właśnie teraz się zbiera. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz zajmuje się tą sprawą. Agnieszko, powiedz, jakie zastrzeżenia mają politycy koalicji rządzącej wobec tych 43 osób. Wnioski szefa MSWiA, także ministra sprawiedliwości są niemal tożsame. Dotyczą wątpliwej zdaniem obu polityków działalności 43 komisarzy wyborczych. Minister Waldemar Żurek mówił na swojej pierwszej konferencji prasowej w sierpniu, że sędziowie ci przyczynili się do wyboru tzw. neosędziów. W dodatku w trakcie wykonywania pracy zaliczali też wpadki. To też mnie przekonało, że ci sędziowie, którzy mają pilnować prawidłowości procesu wyborczego, ich osoby nie mogą być poddawane w wątpliwość. A szef MSWiA Marcin Kierwiński, wysyłając swój wniosek do PKW o odwołanie 43 komisarzy, mówił tak. Jeżeli ktoś ma być komisarzem wyborczym, ma stać na straży jakości wyborów, to musi być osobą o nieskazitelnym charakterze. Drugi temat, jakim zajmie się dziś PKW, to kwestia nieprawidłowości przy tegorocznych wyborach prezydenckich. W sumie naruszenie procesu wyborczego odnotowano w 250 komisjach. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę relację. 13-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał w 6-latka. Do wypadku doszło w Elblągu. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. O szczegółach zdarzenia mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. 13-latek kierował hulajnogą elektryczną, zaś 6-latek prowadził swoją zwykłą hulajnogę. Chłopiec z urazem głowy został przewieziony karetką do szpitala. Obaj uczestnicy zdarzenia nie mieli kasków ochronnych. Policjanci przypominają o używaniu kasków, które w szczególnie niebezpiecznych wypadkach mogą uratować życie. W Londynie rozpoczął się proces w sprawie ekstradycji Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu wzbogacenia się to lista zarzutów polskich prokuratorów. Londyński sąd ma zdecydować w sprawie przewiezienia Michała K. nad Wisłę. Przed sądem jest nasz korespondent Adam Dąbrowski. Nieco ponad rok temu brytyjska policja zatrzymała go w Londynie. Spędził potem prawie pół roku w areszcie. W lutym wyszedł za kaucją. Dwa razy rozprawa ekstradycyjna się opóźniała, ale teraz w końcu sąd zaczyna decydować o dalszych losach byłego szefa RARS. Sprawy o ekstradycję są kompletnie inne niż sprawy karne. Oni w Anglii będą sprawdzać, czy ten nakaz jest ważny. To nie jest interes sądu, czy osoba jest winna, czy niewinna. Mówi Polskim Radiu Aleksander Gościmski, londyński prawnik ekstradycyjny. Wyrok powinniśmy poznać w czwartek, a obie strony mają prawo się od niego odwołać. Sprzed sądu w Londynie Adam Dąbrowski. To cyberatak spowodował zakłócenia pracy europejskich lotnisk. Te informacje przekazuje Agencja Cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej, która podkreśla, że dochodzenie zaangażowany jest wymiar sprawiedliwości. Celem cyberataku, który rozpoczął się w piątek, były systemy obsługujące odprawy i rejestrację pasażerów. Jeszcze dziś problemy występują na lotniskach w Berlinie i Brukseli.

you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I zrobiło nam się leniwe. Letnie jeszcze popołudnie w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Niektórzy wracają jeszcze z wakacji. Dzień dobry, więc wracamy z Bieszczad i chciałbym na Muzyczną Pocztę UKF zamówić z dedykacją dla mojej żony piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Rzuć to wszystko, Kuzma. Mikołaj, z drogi z Bieszczad do Warszawy. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch. 227-3, UKF, Małpa, Polskie Radio.pl. Pani Paulina pisze, dzień dobry. Przypomniała mi się jedna z piosenek, którą lubię, choć dawno jej nie słuchałam. Jeśli to możliwe, poproszę o Say You Love Me, Jessie Ware. Może komuś się dzisiaj przyda. Pozdrawiam z Gniezna. To ja proponuję, w związku z tym, że dziś spokojnie dosyć, troszkę podkręconą wersję tego przeboju. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. Thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we give me time, 'cause that's not the same. Jessie Ware, no jednak zgraliśmy normalną wersję prawdziwą, żeby Państwa nie rozczarować. 227-3, UKF, Małopolski Radio.pl. Za chwilę artystka, która niezwykle rzadko zdarza się, że jest grana w Muzycznej Poczcie UKF, ale w związku z tym, że ciągle lato mamy, więc wspomnijmy sobie jeszcze, jak to niektórzy cieszyli się wakacjami na południe Europy. Dzień dobry. Proszę o piosenkę Anny German, Greckie Wino. Wszystkim słuchaczom Trójki i twórcom Trójki życząc spokoju i nadziei na lepsze jutro, z czymkolwiek by się nie zmagali. Do usłyszenia. Irena z Podlasia. Pamiętam ma białe miasto w ostrych niewypalone słońce masz do dna. Leniwy czas w uliczkę tę wprowadził nas. Kafejka i chłodne wino, które krąży z rąk do rąk. W kwadracie cienia, w cichym natchnieniu trwa taneczny krąg. Południa czas połączył nas ostatni raz. Zorbary ty, wszystko w pustkę odpłynę. Paliło na wspomnienia pył. Zorba i ty, jeszcze w sercu rytm południa. Wino i ty, znikła gdzieś nadzieja złudna. Zorba i ty, to już nasze pożegnanie czy. Piach mazowiecki, sosna krzywa, smukły świerk. Powoli dnia już ubywa, już niedługo pierwszy śnieg. Zwyczajny czas, nie pierwszy raz odmienił nas. W powodzi zdarzeń odpływa coraz dalej tamten dzień. Wśród nowych marzeń pozostał jednak twojej twarzy cień. By raz po raz, choć płynie czas, znów złączyć nas. Zorba i ty, wszystko w pustkę odpłynę. Anna German. Aż dziwię się, że po serialu słynnym, który pokazywała Telewizja Polska o Annie German, nigdy z młodych artystów nie pokusił się, żeby sięgnąć piosenki Anny German albo zremiksować to, co zostało po, jakby nie patrzeć, artystce obdarzonej niezwykłym głosem. Teraz w muzycznej poczcie UKF całkowicie zmienimy nastrój. 227 trójek. Dzień dobry, Krzysiek, wierny słuchacz z Leśnej. Mam taką prośbę, bo u nas pada, jest szaro, buro. Ale może ten kawałek poprawi ludziom humor. Chodzi mi o Descartes i Rain. Dla całej redakcji, dla Państwa. We'll be right back. trójce. Mocniejsze uderzenie dzisiaj Rain i grupa The Cult w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, kiedy grał zespół Kombi swój instrumental, pomyślałem sobie, że pewnie ktoś poprosi dzisiaj również o ucieczkę z tropiku. I zrobiła pani Jola, która pozdrawia swojego męża Łukasza. Ucieczka z tropiku, Marek Biliński, wielka gwiazda początku lat 80. rozpoczynał w grupie Banka, potem solowa działalność przyniosła mu dużą popularność. 227 trójek. Dzień dobry. Chciałabym poprosić o piosenkę Vita Bambino, wszystko jedno jako, może być któraś z najnowszych, na moje urodziny, no nieważne które. Maria, dzwonię z Kaszub w tej chwili, a mieszkam w Szczecinie. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza,

uciec jeszcze raz, warto znów razem być. Nic nie daje większej wiary w życia sens, że na końcu swojej drogi spotkasz mnie. Starczy słów. Dawno nie sprzedana w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF Kasia Kowalska. 227 Trójek. Ten telefon w tej chwili już oddajemy kolegom z audycji Tu Myśliwiecka 357. Spotka się z Państwem już za chwil parę Michał Nogaś. Będzie gość zresztą muzyczny, ale to Michał zdradzi sam. Kto? My już dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. A teraz na koniec jeszcze zespół, który zdecydowanie ostatnio przeżywa swoją drugą młodość, a znają ich Państwo świetnie. Właściwie od połowy lat 90. Zadedykować moją mężowi piosenkę Wysławi Chłopcy. Przed chwilą dzwonił z piosenką Zbigniewa Wodeckiego, a tutaj wracamy z Bieszcza do Warszawy, więc chciałabym mu umilić tutaj podróż. Pozdrowieniami, Karolina. Wychodzą na ulicę, szukają czegoś, co wypełni im czas. Rzucają kamieniami w koła samochodów i patrzą na spódnice dziewczyn, które nie chcą ich znać. Wychodzą na ulicę, bo wieczorami nie widać szarości, nie widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą i można udawać, że można na spacer pójść.